Раздзел 13. А перад святам Пасхі, ведаючы, што прыйшоў яго час перайсці з гэтага свету да Айца, Ісус, узлюбіўшы сваіх, якія ў свеце, да канца узлюбіў іх. І падчас вячэры, калі дыявал ужо ўклаў у сэрца Іуды Сіманавага Іскарыёта намер выдаць яго, Ісус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі яго, і што ён ад Бога выйшаў і да Бога ідзе, устае ад вечэры і здымае вопратку, і, узяўшы ручнік, падпяразваецца, потым налівае ваду ва ўмывальніцу і пачынае абмываць ногі вучням і выціраць ручніком, якім быў падпяразаны. Падыходзіць ён да Сімана Пятра, і той кажа яму: «Господі, няўжо ты будзеш мыць мае ногі?» У адказ Ісус сказаў яму: «Што я раблю, ты цяпер не ведаеш, а зразумееш потым». Кажа яму Пётр: «Не будзеш мыць ног маіх да веку?» Адказаў яму Ісус: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець супольнасці са мною». Кажа яму Сімон Пётр: «Господі, не толькі ногі мае, але і рукі і галаву». Кажа яму Ісус: «Абмытага няма патрэбы мыць, хіба толькі ногі, а ўвесь ён чысты, і вы чыстыя, але не ўсе». Ён ведаў, хто выдасць яго, таму і сказаў: «Не ўсе вы чыстыя». Калі ж абмыў ногі ім і ўзяў вопратку сваю, узлёг ён зноў і сказаў ім: «Ці ведаеце, што я зрабіў вам? Вы называеце мяне вучыцелем і Господам, і правільна кажаце, бо так і ёсць. Дык вось, калі я, Господь і вучыцель, абмыў вам ногі, то і вы павінны адзін аднаму абмываць ногі, бо я даў вам прыклад, каб так, як я зрабіў вам, рабілі і вы. Праўду, праўду кажу вам, раб не большы за гаспадара свайго, і пасланец не большы за таго, хто паслаў яго. Ведаючы гэта, блажэнныя вы, калі робіце гэта. Не пра ўсіх вас кажу, бо я ведаю, каго выбраў. Але няхай спраўдзіцца пісанне: той, хто есць са мною хлеб, падняў на мяне пяту сваю. Кажу вам гэта цяпер, раней, чым яно збылося, каб калі збудзецца, вы ўверавалі, што гэта я. Праўду, праўду кажу вам, хто прымае таго, каго я пашлю, той мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне». Сказаўшы гэта, Ісус узрушыўся духам і засведчыў і сказаў: «Праўду, праўду кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне». Глядзелі тады адзін на аднаго вучні, недаўмеваючы, пра каго ён гаворыць. Адзін жа з вучняў яго, якога любіў Ісус, узляжаў каля Ісуса. Тады ківае яму Сімон Пётр, каб спытаўся, хто той, пра якога ён гаворыць. І ён, прыхіліўшыся да грудзей Ісуса, кажа яму: «Господі, хто гэта?» Адказвае Ісус: «Гэта той, каму я, абмакнуўшы кавалак хлеба, падам, і, абмакнуўшы хлеб, дае Іудзе Сіманаву Іскарыёту». І тады, пасля гэтага кавалка, увайшоў у яго сатана. І кажа яму Ісус: што робіш, рабі хутчэй. Але ніхто з тых, што ўзляжалі, не зразумеў, пра што ён сказаў яму. Бо некаторыя думалі, што паколькі ў Іуды была скарбонка, то Ісус кажа яму: «Купі, што нам трэба на свята, альбо каб убогім нешта даў». Ён жа, узяўшы той кавалак хлеба, адразу выйшаў. А была ноч. Калі ён выйшаў, кажа Ісус: «Цяпер праславіўся Сын Чалавечы, і Бог праславіўся ў ім. Калі Бог праславіўся ў ім, то і Бог праславіць яго ў сабе, і неўзабаве праславіць яго. Дзеткі, ужо нядоўга мне быць з вамі, будзеце шукаць мяне, і, як я сказаў іудзеям, куды я іду, вы не можаце прыйсці, так і вам кажу цяпер. Запаведь новую даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як я ўзлюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго. Па тым пазнаюць усе, што вы мае вучні, калі любоў будзеце мець паміж сабою». Кажа яму Сімон Пётр: «Господі, куды ты ідзеш?» Адказаў яму Ісус: «Куды я іду, ты не можаш за мною цяпер ісці, але потым пойдзеш за мною». Кажа яму Пётр: «Господі, чаму я не магу за табою ісці цяпер? Я душу маю за цябе палажу». Адказаў яму Ісус: «Душу тваю за мяне паложыш? Праўду, праўду кажу табе, не прапяе певень, як ты адрачэшся ад мяне тройчы».